राजा के लिए एक उपहार, फारसी कहानी, पुनर्कथन और चित्र क्रिस्टोफर मैनसन, अनुवाद विदूषक, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। पुस्तक के बारे में एक नोट, यह कहानी 1566 में प्रकाशित विलियम पेंटर के संग्रह द पैलेस ऑफ प्लेजर की एक कहानी पर आधारित है। पेंटर को यह कहानी 3री सदी के रोमन लेखक एलियन की रचनाओं में मिली थी। आर्टाजर्क्सीस 464 से 424 ईसा पूर्व तक फारस के राजा थे। उन्होंने ग्रीस से लेकर भारत तक फैले एक साम्राज्य पर शासन किया। कई देशों ने साम्राज्य को श्रद्धांजलि दी। फारसियों को उनके शानदार धन और शानदार जीवन के लिए जाना जाता था। यह दर्ज है कि जब सिकंदर महान ने आखिरकार 330 ईसा पूर्व में फारस के मुख्य शहर पर्सेपोलिस पर कब्ज़ा किया तो उसे खजाने ले जाने के लिए 3000 ऊंट और असंख्य खच्चरों की ज़रूरत पड़ी। फारस के राजा निरंकुश सम्राट थे। हर किसी को उनके आदेशों का पालन करना आवश्यक था और उनका वचन कानून था। वे कभी भी अपने महल से बाहर नहीं निकलते थे, बल्कि उन्हें हर जगह लेकर जाया जाता था। वे अपने भव्य दरबार में हर दिन हजारों मेहमानों का मनोरंजन करते थे। फारसी लोगों ने अपने शानदार महलों को बनाने और सजाने के लिए कई देशों से कलाकारों और शिल्पकारों को बुलाकर काम पर रखा था। बेबीलोनिया, असीरिया, ग्रीस और मिस्र की कला ने फारस की कला को प्रभावित किया। फारसी राजाओं की दौलत और वैभव बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन उनके महल की दीवारों पर उकेरे गए रक्षकों और श्रद्धांजलि देने वालों के आलिशान जुलूस अभी भी डहती सीढ़ियों से खाली सिंहासन कक्षों तक जाते हैं। मैंने इन नक्काशी के साथ साथ वेशभूषा, फर्नीचर और इमारतों के ऐतिहासिक पुनर्निर्माण को अपने चित्रों के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया है। आइए सुनते हैं राजा के लिए एक उपहार। एक बार एक राजा था जिसका नाम आर्टाजर्क्सीस था। वो एक बड़े साम्राज्य पर शासन करता था। राजा बहुत अमीर था। उसके पास कई नौकर और बहादुर सैनिक थे जो उसके हर आदेश का पालन करते थे। वह खूबसूरत चीज़ों से भरे एक शानदार रंगीन महल में रहता था। उस देश में एक नियम था कि जो कोई भी राजा से मिलने आता उसे राजा के लिए एक उपहार ज़रूर लाना होता था। सालों से राजा को ढेरों शानदार उपहार मिले थे। हर दिन साम्राज्य के अलग अलग देशों से लोग राजा आर्टाजर्क्सीस के लिए खूबसूरत और महंगी चीज़ें लाते थे। राजा का खजाना सोने और चांदी से भरा था। राजा का महल हाथी दांत और कीमती पत्थरों से बनी वस्तुओं, देवदार और आबनूस की लकड़ी से बने फर्नीचर, भव्य कपड़े, सुनहरे कप और एलाबास्टर के कटोरों से भरा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब राजा को इन सब उपहारों से खुशी मिलनी बंद हो गई। उसके बाद राजा आर्टाजर्क्सीस अपने सिंहासन से उठा और फिर बिना कुछ कहे चल पड़ा। उसे यह नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा था। वह अपने सुंदर रंगीन महल से, नक्काशीदार और रंगीन हॉल और चमकते हुए आंगनों से होकर मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गया। राजा इस तरह पहले कभी पैदल नहीं चला था। हमेशा उसके सेवक ही उसे लेकर जाते थे या फिर उसे सोने के रथों में ले जाया जाता था। हर कोई राजा के चलने पर हैरान था। राजा के सेवक उसके पीछे भागे। वो सोच नहीं पा रहे थे कि उनका राजा कहाँ जाएगा। महल के बाहर राजा आर्टाजर्क्सीस को दो व्यापारी मिले। उन्होंने कहा, हे महान राजा, आप 100 साल तक जीवित रहें। हमारे पास आपके लिए उपहार हैं, दुनिया भर की दुर्लभ धूप और सुगंधित अगरबत्तियाँ। फिर उन्होंने राजा को दिखाया कि वे उसके लिए क्या क्या लाए थे। प्रत्येक जार में कोई खुशबूदार दुर्लभ और महंगी सुगंध थी। राजा ने अपने कंधे उचकाए और अपने सेवकों से कहा, जब हम वापस पहुँचें तो मेरे बाकी सभी इत्र और धूप के साथ इन इत्र और धूप को भी रख देना। फिर राजा आगे बढ़ गया। राजा आर्टाजर्क्सीस ने महल के बगीचों से परे एक रईस से मुलाकात की, जिसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जब राजा वहाँ से गुजरे तो वे उसे सुंदर बेशकीमती वस्त्र दिखाएं। हे महान राजा, रईस ने कहा, आप 1000 साल तक जिएं, मैं आपके लिए सोने और चांदी के धागों से बुने हुए बढ़िया ऊन और रेशम के वस्त्र लाया हूँ। कृपया अपने सबसे वफादार सेवक का यह उपहार स्वीकार करें। राजा ने अपने सेवकों को उपहार लेने का संकेत दिया और आह भरते हुए कहा, जब हम महल में वापस पहुँचें तो इन वस्त्रों को मेरे बाकी अन्य कपड़ों के साथ रख देना। फिर राजा आगे बढ़ा। पहाड़ियों से उतरते हुए राजा आर्टाजर्क्सीस की अपने एक सेनापति से मुलाकात हुई, जो बहादुर सैनिकों की एक सेना का नेतृत्व कर रहा था। सेनापति ने अपने तुरही बजाने वालों से राजा को सलामी दिलवाई। फिर उसने कहा, हे महान राजा, आप 10,000 साल जिएं। आपको यह सुनहरा धनुष, सुनहरे तीरों से भरा यह सुनहरा तरकश और यह शानदार सुनहरी ढाल भेंट करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। ये अस्त्र हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। राजा ने अपनी शाही छड़ी लहराई और अपने सेवकों से कहा, ये चीज़ें अपने साथ ले लो और जब हम महल में वापस पहुँचें तो मेरे सभी अन्य हथियारों के साथ इन्हें भी शस्त्रागार में रख देना। फिर राजा आगे बढ़ गया। मैदान में राजा आर्टाजर्क्सीस उस मीनार के पास से गुजरा जहाँ शाही तारामंडल देखने वाले रहते थे। उन्होंने नीचे देखा और जब उन्होंने राजा को देखा तो वे उससे मिलने के लिए अपनी मीनार से बाहर भागे। हे महान राजा, उन्होंने कहा, आप 1,00,000 साल जिए। हमने आपके ही रूप की एक मूर्ति बनाई है जो हमेशा के लिए आपकी ताकत और महिमा को दर्शाएगी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा उपहार पसंद आएगा। राजा ने चांदी और रंगीन पत्थरों से चमकती मूर्ति को देखा और अपने सेवकों से कहा, जब हम महल में लौटें तो इस मूर्ति को भी मेरी अन्य मूर्तियों वाले कमरे में रख देना। फिर राजा आगे बढ़ गया। रेगिस्तान में राजा आर्टाजर्क्सीस दूर दराज से आए व्यापारियों के एक कारवां से मिले। व्यापारी राजा के सामने झुके और उन्होंने कहा, हे महान राजा, आप 1,00,000 साल जिएं। हमने आपके लिए यह मजबूत ऊंट लाने के लिए कई हफ्तों तक यात्रा की है। यह ऊंट सबसे बेहतरीन, दुर्लभ, सबसे मुलायम ऊन से बुने हुए कालीनों से लदे हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारे उपहारों को स्वीकार करेंगे। राजा ने अपने सेवकों से कहा, जब हम वापस लौटें तो मेरे अन्य सभी ऊंटों के साथ इन ऊंटों को भी मेरे अस्तबल में रख देना और कालीनों को फर्श पर बिछा देना। फिर राजा आगे बढ़ गया। अंत में राजा आर्टाजर्क्सीस ने पड़ोसी राज्य से आए राजदूतों से भेंट की, जो तोहफे बतौर राजा के लिए कई समृद्ध उपहार लेकर आए थे। हे महान राजा, एक राजदूत ने कहा, आप अमर रहें, देखें कि हम आपके लिए क्या लाए हैं। तेज छोटे घोड़ों वाला एक रथ, 3 गायिकाएं जो आपकी महानता के सदा गीत गाएंगी, सोने और चांदी से भरे कांसे के बर्तन, सोने के कटोरे, एलाबास्टर के फूलदान और प्याले, मोती और रत्न, हीरे जवाहरात, कंगन, झुमके और हार के बक्से। हमारी एकमात्र आशा यह है कि आप ये उपहार स्वीकार करें। राजा ने थके हुए भाव से सभी उपहारों को देखा और अपने सेवकों से कहा, जब हम वापस लौटें तो इन सभी उपहारों को मेरे अन्य बहुमूल्य रत्नों के साथ महल में रख देना। उसके बाद राजा कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गए। किसी कारण से राजा आर्टाजर्क्सीस को अपने इन सभी उपहारों से कोई खुशी महसूस नहीं हुई। राजा के वफादार सेवकों ने कहा, हे महान राजा, आप निश्चित रूप से अब तक के सबसे अमीर राजा हैं। आपके खजाने सोने और चांदी से भरे हुए हैं। आपका महल दुनिया में पाए जाने वाले हर कीमती उपहार से समृद्ध है। ज़रा इन रत्नों को धूप में चमकते हुए देखें, आपको भला और क्या चाहिए? मैं पहले कभी इतनी दूर नहीं चला हूँ। मेरा गला रेगिस्तान के एक पत्थर की तरह सूख गया है। राजा ने एक पल सोचा और कहा, मुझे कुछ ठंडा पीने को दो। बेशक राजा ने जो कुछ भी कहा वो कानून था। राजा जो कुछ भी चाहता वह उसे ज़रूर मिलना ही था। इसलिए सभी सेवकों ने राजा के पीने के लिए सभी अद्भुत उपहारों को देखा और उनमें खोजबीन की। उन्होंने टोकरियां और डिब्बे, थैले और बंडल खोजे। उन्होंने फूलदान और बर्तन, सुराही और जारों में झांका। हताशा में सेवकों ने ऊँटों और कालीनों और सिक्कों और तिजोरियों में भी झांक कर देखा, लेकिन उन्हें राजा के पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला। मेरा पेय कहाँ है? राजा ने पूछा। सेवकों ने राजा के सामने खुद को धूल में गिरा दिया। हे महान राजा, उन्होंने कहा, यहाँ पर पीने के लिए कुछ भी नहीं है। बोतलें इत्र से भरी हुई हैं और प्याले मोतियों से भरे हुए हैं। महान चमकते सूरज की कसम, राजा गुस्से में चिल्लाए, मुझे पहले कभी इतनी प्यास नहीं लगी थी। तभी एक गरीब चरवाहा लड़का वहाँ से गुज़रा और उसने कहा, हे महान राजा, मैं केवल एक गरीब चरवाहा हूँ। अगर हम ऊंची पहाड़ियों पर होते जहाँ मैं रहता हूँ, तो मैं आपको अपनी सबसे मोटी भेड़ और अपने झुंड का सबसे मीठा दूध भेंट करता। लेकिन यहाँ मेरे पास केवल यह पुरानी पानी की सुराही है। मुझे उम्मीद है कि आप नाराज़ नहीं होंगे। राजा आर्टाजर्क्सीस ने पुरानी सुराही उठाई जो छूने में ठंडी थी। जब उन्होंने पानी को प्याले में उंडेला तो वो आवाज़ सबसे मधुर संगीत था जो राजा ने पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने एक कटोरे में थोड़ा पानी डाला। पानी की हर बूंद हीरे की तरह चमक रही थी। राजा ने कीमती तरल के कटोरे को अपने होठों तक उठाया और फिर पानी की एक गहरी घूंट पी। राजा ने इतना अच्छा पानी पहले कभी नहीं पिया था। पानी की सुराही राजा को उस दिन दिए गए किसी भी उपहार से ज़्यादा पसंद आई। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने घोड़े, रथ और ऊंट राजदूत को दे दिए और उसे गाने वाली महिलाओं के साथ घर जाने को कहा। फिर राजा ने लड़के की ओर मुड़कर कहा, क्योंकि तुम्हारे उपहार ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये सभी उपहार पानी की सुराही के बदले में देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। फिर एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य के शासक महान राजा आर्टाजर्क्सीस अपने पसंदीदा उपहार को लेकर खुशी खुशी घर वापस लौटे। जब राजा अपने महल में पहुँचे तो वो इतने खुश थे कि किसी को यह समझ में ही नहीं आया कि उन्हें क्या हुआ था। सभी लोगों ने सोचा कि वो पुरानी सुराही किसी अविश्वसनीय रूप से कीमती चीज़ से भरी होगी, और जाहिर है वे सही थे।